After Party. Dzień dobry, a być może jeszcze dobry wieczór. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Witam wszystkich tych, dla których ciągle trwa jeszcze sobota. oraz chyba jeszcze cieplej tych, którzy już rozpoczęli niedzielę. Rozpoczęliśmy od utworu Plus 371. To numer kierunkowy, z którego muszą Państwo skorzystać, jeśli chcą połączyć się ze swoimi łotewskimi przyjaciółmi. Dlaczego akurat ten numer w tytule utworu? A to dlatego, że to utwór duetu łotewsko-francuskiego Dominique Dumont. Fragment kompilacji Five Years of Loving Notes, wydanej z okazji 5. rocznicy powstania francuskiej wytwórni Antinote. I to w objęciach tej wytwórni spędzimy najbliższych kilka chwil. Dziś w naszym spotkaniu nieco więcej rytmów niemalże tanecznych. Zaryzykuję stwierdzenie, że to karnawałowe wydanie audycji After Party. Muzyka ambient jak najbardziej, ale w wydaniu bardzo rytmicznym. Warm and Easy to kolejny fragment kompilacji Five Years of Loving Notes. Autorem pochodzący z japońskiej miejscowości Okayama Inoue Shirabe. Thank you. white parasols are standing in front of a factory. The traveler praised the Pascal city and preferred it to the present one. He must contain his regrets. Admiring the magnificence of that metropolis. Was reflecting in his eyes. He walked among the hedge. Sure, he would discover beautiful ladies, but at the bottom, crabs were beating his face with stones tied around his neck. He felt chilled and decided to climb the steps. Our city corresponds so perfectly that any change involves some of it. The birth of a nova, the expansion of a nebula, each change implies a sequence of other change. And every innovation Morilia to Rafael Top Secret, wcześniej zagrał dla nas Nico Motte, a jeszcze wcześniej Danqua Chao, aktualnie mieszkający w Paryżu. Trójka artystów właśnie z Francji, fragmenty płyty wydanej z okazji 5. rocznicy powstania wytwórni Antinote. To album Five Years of Loving Notes, hipnotyczne, egzotyczne również nagrania do tańca, choć niekoniecznie, chyba że mowa o tańcu w pozycji horyzontalnej. Kolejny przedstawiciel sceny delikatnie tanecznej, niezobowiązująco rozrywkowej, to Tornado Wallace, artysta z Australii. Naprawdę nazywa się Lewis Day, pochodzi z Melbourne, ale przez większość roku można spotkać go w Berlinie. Dlatego też swój debiutancki album oddał pod opiekę wytwórni pochodzącej z miejscowości Lorsch, a to niewątpliwie jest w Niemczech. Wytwórnia nazywa się Running Back. Tropikalne, powściągliwe rytmy, piękne, słoneczne melodie, to wszystko znajdziemy na albumie Lonely Planet. Rozpoczynamy od utworu tytułowego. Healing Feeling i ponownie Tornado Wallace z albumu Lonely Planet. Wcześniej słuchaliśmy utworów Kingdom, Animalia oraz Voices. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. A teraz przenosimy się z antypodów do Ameryki Północnej. W stanie Oregon mieszka Caitlin Aurelia Smith, którą doskonale znamy. I jej muzyki słuchaliśmy wielokrotnie w naszych spotkaniach w audycji After Party. Wracamy dziś do albumu The Kid, ponieważ zupełnie przypadkiem w zeszłym tygodniu trafiłem na fragment tej płyty i choć wspólnie słuchaliśmy już jej w obszernych fragmentach, nie mogłem odmówić sobie przyjemności zaprezentowania tej płyty Państwu po raz kolejny. Album The Kid, rok 2017, wczesna jesień, ale brzmienia tak słoneczne, jak to tylko możliwe. Caitlin Aurelia Smith w sposób wręcz magiczny obsługuje syntezatory analogowe, narzędzia, które wymagają cierpliwości, czasu i umiejętności również. Caitlin Aurelia Smith spełnia wszystkie te trzy warunki. Tworzy muzykę relaksacyjną, medytacyjną również, a na albumie The Kid znalazła również miejsce na przebojowe melodie. Podstawowy instrument, którym posługuje się Caitlin Aurelia Smith, to Buchla Music Easel, czyli muzyczna sztaluga. Posłuchajmy, jak dźwiękami maluje swoją muzykę Caitlin Aurelia Smith. By the fact you mention your name. Thank you.